Kembali sampai negeri Islami hadir di sini, tancapkan di hatimu, tegakkan di bumimu, ayo maju, kita terus maju. Terapkan kau bersama PK sejahtera, membina insan sejati, tonggak kebenaran, pancarkan kedamaian, sinari kegelapan, kezaliman musuh keadilan. Kembali sampai negeri Islami hadir di sini, tancapkan di hatimu, tegakkan di bumimu, ayo maju, kita terus maju. Kembali sampai negeri Islami hadir di sini, tancapkan di hatimu, tegakkan di bumimu, ayo maju, kita terus maju, ayo maju, kita maju, terus maju, PK sejahtera, ayo maju, kita maju, terus maju, PK sejahtera, ayo maju, kita maju, terus maju, PK sejahtera.